آیت نمبر 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی دو آیتیں آیت نمبر 66 اور 67 تلاوت کی گئیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرمایا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور چوپایوں کی صورت میں جو ہمیں انسانی زندگی کی خدمت کے لیے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا. جانوروں کا ذکر جو پہلی آیت میں آیا اسی نام سے قرآن کریم میں سورہ انعام بھی ہے، اور انعام کا معنی ہے جانور. عربی زبان بڑی وسیع ہے، ایک ایک لفظ کے اعراب سے معنی بدل جاتے. انعام نعمن کی جمع، اس کا معنی جانور ہے، اور انعام کا معنی کسی کو انعام دینا، دونوں میں فرق ہوتا. جیسے وضو، وضو، وضو، ان تینوں کے الگ الگ معنی، اور بھی بہت سارے الفاظ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے مویشی جانوروں میں بڑی عبرت کا سامان موجود ہے، بڑی نصیحت کا سامان موجود ہے. ان میں کیا نصیحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان مویشی جانوروں کو انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دی. پوری دیکھو، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں یہ جانور انسان کی خدمت کر، طاقت میں انسان سے زیادہ ہے. جب کوئی جانور بگڑ جائے اس کو قابو کرنا کتنا مشکل ہو. یہی گائے دیکھ لیجئے، گائے اور بچڑا کبھی عید قربان میں ہاتھوں سے نکل جائے پھر کیسے تماشے بنتے. اور ویسے عام حالات میں جب وہ وحشت ناک نہ ہو تو جو بچہ بھی اس کی رسی کو تھامے، کبھی ادھر باندھ رہا، کبھی ادھر لے جا رہا، جو چاہے اس کا دودھ نکال رہا. جانوروں میں بڑی عبرت کا سامان موجود. وہ عبرت کا سامان موجود یہ ہے، عبرت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز اور کسی واقعے میں انسان غور کرے، پھر اپنے اندر غور کرے، پھر اس سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لے، اس کو عبرت کہا جاتا ہے. عبرت عام مطالعے کا نام نہیں ہے. ایک انسان اپنی تفریح تباہ کے لیے جو مطالعہ کرتا ہے اس کو عبرت نہیں کہتا، تزکیہ نفس کے لیے جو مطالعہ کرتا ہے اس کو عبرت کہتے ہیں، اصلاح کے لیے. تو جانوروں میں تمہارے لیے اصلاح کا سامان وہ یہ کہ اللہ نے بڑے بڑے جسامت والے طاقتور جانوروں کی، ان کو جو حکم عطا فرمایا وہ باوجود ہے کہ عقل والے نہیں ہیں، ہماری طرح عقل والے نہیں، ان صلاحیتوں والے نہیں, وہ اپنا کام پورا کر رہے اور پورا کر چکے. اور انسان جس کو اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی, صلاحیتیں بے شمار عطا فرمائی, اور ان سب کو خادم بھی بنا دیا, اس کو مخدوم بنایا, یہ پھر بھی اللہ کے اس امر کی فرما برداری نہ کرے تو پھر جانور اس سے بازی لے جائیں گے اور سبقت لے جائیں گے, جانور بازی لے جائیں. جانوروں میں اللہ نے جو حکم دیا وہ کس طرح خدمت کر, بار برداری کے ذریعے, گوشت کے ذریعے, کھال کے ذریعے, اون کے ذریعے, دودھ کے ذریعے, ہڈیوں کے ذریعے, چھوٹے بچے سے لے کر مر کر فنا ہو کر اسی انسان کے پیٹ میں, اس نے تو تکے اور کباب بنا کے کھا لیے ختم, لیکن جس کی بوٹی بوٹی بن گئی, جس کو ریزہ ریزہ کر دیا, یہ کھانے والا انسان پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر, وہ تو قربان ہو گیا نا, اس نے جان دے دی اپنی, ایک جان دی. روزانہ دیکھیے کتنی مرغیاں کٹتی ہیں, کتنے جانور کٹتے ہیں. یہ فرمایا تمہارے لیے سبق ہے اس میں, اللہ رب العالمین نے جانوروں میں ان کی خدمات میں, اب اس میں ہم جتنا تدبر اور غور و فکر کریں گے, سبق حاصل کرنے والا سبق حاصل کر لے. نسقیکم, ایک نشانی خاص طور پہ ہم بتلاتے ہیں, نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں, نسقی سقایا سے ہے, سقایا کہتے ہیں پلانا, زمزم پلانے کو قرآن نے سقایت الحاج فرمایا, سقیا زمزم لفظ لکھا ہوتا نا کولر پر, سقیا معنی پینا, یہ پینے کی چیز ہے جی, ڈرنک, سقیا سقایا, اسی سے ساقی کا لفظ پلانے والا. ہم تمہیں پلاتے ہیں, مما فی بطون ہی, وہ مشروب جو ان کے پیٹ میں موجود ہے, من بین فرث, گوبر کے درمیان سے, و دمن, اور خون کے درمیان سے نکال کر, لبنن, ایسا دودھ, ایسا دودھ. دیکھو یہاں بھی لبن فرمایا, لیکن سعودی عرب میں لبن لسی کو کہتے, ہمیں تو دودھ حاصل ہوتا ہے, لسی نہیں ملتی جانوروں سے. لبنن, ایسا دودھ, خالصن, وہ جب نکلتا ہے تو خالص ہوتا ہے, اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتا. قرآن کے ایک لفظ پہ ہم قربان. کوئی ایسا دودھ دیکھیں ذرا جس میں کوئی سیاہی نظر آئے, کسی نے دیکھا ہو جی, عام میں ماشاء اللہ بڑے تجربے والے حضرات بھی, دودھ آیا جی اس میں ایک سیاہی سیاہی تھی, سرمیلا رنگ بھی مکس تھا, یا خون کی آمیزش تھی, کوئی ایک قطرہ خون بھی اس میں نظر آتا تھا, کون سی چھلنی سے ہم نے چھانا, کوئی اندر چھلنیاں بھی نہیں ہیں. دیکھو وہ اس نے چارہ کھایا, عام چارہ ہے, اس نے کھال بنولا جو چکھانا تھا کھا لیا, میدے میں جمع ہوا, اللہ نے دودھ کو اوپر کر دیا, اس کے فضلات کو نیچے کیا, وہیں خون بنا جگر میں پہنچا, اس کو ایسا فلٹر کیا دل میں پہنچا, چلو اب پورے جسم وہی. یہ دیکھو انسان کا بھی یہی نہیں, ہر جانور میں اللہ رب العالمین نے قدرت کا کرشمہ رکھا, یہ خودکار مشینیں چل رہی ہیں, کوئی ایک مشین ہے جی, جس مشین کو کھولو. آج دیکھو دنیا جیسی جدید میڈیکل سائنس میں ترقی کر رہی, آنکھ والے ڈاکٹر سے آنکھ کے کرشمے پوچھو ذرا, آئی اسپیشلسٹ سے, گردے والے سے گردے کے پوچھو, ہارٹ والے سے ہارٹ کے پوچھے, جی کیا اللہ رب العالمین, فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑی عظمتوں والی وہ ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خون اور گوبر کے درمیان سے ایسا صاف شفاف مشروب دودھ کی صورت میں عطا فرمایا, سائغ للشاربین, پینے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ فراغت کا, پینے والوں کو بہت اچھا اور مرغوب لگتا ہے, سائغ بڑا زبردست. دودھ ایک ایسی غذا ہے, اللہ نے اس دودھ کو مشروب بھی بنایا, مکمل غذا بھی بنایا, ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ رکھی ہیں, ملٹی وٹامن ہے یہ دودھ. देखो कि जो दूध पीने वाले लोग हैं वो बुढ़ापे तक कैसे जवान रहते हैं, नहीं दूध के शौकीन लोगों को देख। अब अगरचे दूध की में परहेज आ गए और दूध के अंदर भी मिलावटें इतनी हो गई, अल्लाह ने खालिस दिया उसमें केमिकल शामिल किए, उसके अंदर ऐसी मुजर सेहत चीज़ें दाखिल कर दी जिसने इंसानियत के साथ जो दुश्मनी करनी थी वो कर ली। ये चीज़ें तो बात की, लेकिन अल्लाह ने दूध को ऐसा बना, सुभान अल्लाह। फिर दूध के ज़रिए से डेयरी मसनूआत कितनी हैं, वो आगे जो बनती हैं इससे चीज़ें। मैं एक बात अर्ज़ करूं, दूध के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ तलकीन फरमाई, जब भी दूध पियो तो ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहु। ए हमारे रब, आप हमें दूध में बारिक लना फी, इसमें और ज़्यादा बरकत अता फरमा, वज़िदना मिनहु, और ज़्यादा कर दे, और ज़्यादा दे दे। दूध में कमी मतलूब नहीं है, दूध में इजाफा ही इंसान के लिए मुफीद है। दूध जैसा मुआफिक होता चला जाए उतने इसकी सेहत के लिए भी अच्छा और बरकत वाली चीज। खाने में तो फरमाया कम खाओ, लेकिन दूध। एक मरतबा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबवी में आपके हुजरा के साथ ही सुफ्फा का चबूतरा था, वहाँ तालिबे इल्म होते थे, इस्लाम का सबसे पहला मदरसा सुफ्फा है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज दी, आजकल मदरसे वही मिजाज चलता आ रहा। उस ज़माने में 70 सहाबा रहते थे उस पर, जिनका काम ये था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना, गौर से नोट करना, याद करना। सबसे बड़ा नाम हज़रत अबू हुरैरा का। उस ज़माने में ये होता था कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, कभी कभी इतनी भूख लगती, भूख से निडाल होकर गिर जाते, मैं रास्ते में पड़ा होता, लोग समझते शायद मिर्गी का दौरा पड़ गया, कोई मेरी गर्दन पे पांव रखता, कोई कुछ दबाता, समझते इससे इफाका हो जाएगा, लेकिन वह भूख होती थी, मिर्गी नहीं होती थी। इस मशक्क़त के आलम होता ये था कि मदीना तैयबा के जो वो हजरात जिनके बागात थे, जब खजूरें पकती खोशे लाते, एक सुतून के साथ लटका दे, ये तलबा का खुराक इस तरह अल्लाह ताला पहुँचा, वो खोशे लाते लटका देते, फिर ये हजरात जब अपने इल्म से तालीम मुजाकरे से फारिग होते वो खाते पानी पीते, ये उनकी। तो मदीना तैयबा के जो हजरात थे वो इस तरह इन तलबा की खिदमत। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध का प्याला हदीये में आया, किसी सहाबी लेके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है मुबारक, वो दूध का प्याला आया, हज़रत अबू हुरैरा की भूख से हालत बड़ी बेचैन। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब दूध का प्याला मेरे जी में आया, मुझे मिलेगा आज तो काम मेरा बन गया। एक इंसान के दिल में ख्याल तो आता। आपने फरमाया सुफ़ा वाले सारे तालिब इल्मों को बुला लो, बस ये कहते सुनना था कि मेरे अंदर एक बिजली सी गिरी, बिजली सी, ये क्या होगा फिर तो मेरा आज, अगर सबको मिलेगा तो एक कतरा मेरे हिस्से में बड़ी मुश्किल से। सब ने पिया दूध का प्याला, सुभान अल्लाह। फिर आखिर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, साकी थे ना, पिलाने वाले का नंबर बाद में आता, इसको पियो, पिया, फरमाया और पियो, और पियो, और पियो, और हज़रत अबू हुरैरा कहते बस अब मेरी बस हो, फरमाया और पियो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते इतना पिया, यूँ लग रहा था दूध मेरे नाखनों के अंदर से निकल जाए, इतना पिया। फिर आखिर में बचा हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। दूध की बरकत, ये दूध का, ए अल्लाह इसमें ज़्यादत। मैं भी जब कभी मेहमान जाता हूँ, बेतकल्लुफ दोस्तों पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे, मैं कह देता हूँ कि भाई चूँकि चाय में दूध ज़्यादा होता है और दूध से इनकार करने से मना किया गया, लिहाजा मैं मना नहीं करता आपको। तो उससे वो ख़ुद भी समझ जाते हैं कि पानी कम होना चाहिए, दूध ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हुआ लिल अक्सर ही हुक्मुल कुल, फिर वो दूध चाय भी पानी के हुक्म में होगी, उसको तो रद्द कर सकते। फरमाया कि हम पीने वालों को ऐसा लजीज मशरूब अता फरमाते हैं, वमिन समरातिन नखील, और हम खजूरों के फल भी देते हैं, वल आनाब, और तरह तरह के अंगूर भी, तख्तखिदून मिन्हु सकरा, तुम उससे शराब भी बनाते हो। सकर नशे वाली चीज़, सकर कहते हैं सुकर, सकर मुस्किर शराब के माना में, व रिस्कन हसना, इन्हीं खजूरों और अंगूरों से अच्छा रिस्क भी बनता, जो बहुत अच्छा खाने की चीज़ होती, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھجوروں میں، انگوروں میں اس کو انسانوں کے لیے بڑی رزق کی چیز بنا۔ کھجور کیسا رزق ہے جی، کتنی بلندی پہ لگتا ہے۔ اور اس پھل کو قرآن، اس پھل کے درخت کی اللہ نے مثال دی قرآن، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، بڑا پاکیزہ درخت۔ اور اس کھجور کے پھل کو محفوظ کرنے کے لیے اتنی بلندی پہ لگایا کہ وہاں تک کسی کی پہنچ ہی نہ ہو سکے، اور پھر سال بھر محفوظ رہتا۔ دیکھو کھجور کتنی انواع و اقسام کی، کتنے فوائد، اور سب کھجوروں میں فضیلت والی کھجور عجوا کھجور، اس میں کتنے اللہ نے فوائد رکھے۔ وہ کھجور عجوا ایسی کھجور ہے جس کے کھانے پر آپ نے فرمایا کہ جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا، زہر کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہر مہینے کی پہلی تاریخوں میں، تین تاریخوں میں 7 عجوا کے دانے کھائے، اس پر جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ اور ہارٹ کے مریض کے لیے آپ نے خود بتلایا، جو ہارٹ کے مریض ہوتے، فرمایا کہ عجوا کو گٹھلیوں سمیت پیس لو۔ گٹھلیوں سمیت پیسنا مشکل ہو، گٹھلی نکال کر پسوا لیں اور اس کو اپنی عجوا میں شامل کر دیں۔ فرمایا اس کو استعمال کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو آپ نے فرمایا تو یوں کرو، ان کو سینے میں درد محسوس، وہ ہارٹ کا درد۔ اور اب جدید سائنس نے اس بات کو اب ثابت کیا لیبارٹریوں نے، اور کہ اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی کہ اس کے ذریعے سے جو انسان کی بلاکیج ہو جائے، بند شریانیں بھی کھل جاتی ہیں۔ اس عجوا گٹھلی میں ایسی تاثیر، اس کو استعمال میں رکھنا چاہیے جیسے عمر بڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے فوائد رکھے۔ یہ کھجور ہے جی، اور انگور اس میں اللہ فرمایا تم اس سے شراب بھی بناتے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ سورہ نحل مکی سورت، یہ آیت بھی مکی ہے۔ مکہ میں جس وقت یہ نازل ہوئی تھی، اس وقت شراب کی حرمت نہیں تھی، شراب مدینہ طیبہ میں حرام کی۔ شراب جب حرام کی گئی تو تدریجاً حرام کی، شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارات کے ذریعے سے اس کی مذمت بتلائی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھو یہاں کیا فرمایا، تم کھجوروں سے، انگوروں سے شراب بناتے ہو، اور اس سے ایک اچھی چیز بھی بن سکتی، وہ دوسرا رزق۔ تو جب اچھی کے مقابلے میں سکر آیا، اس کا مطلب یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور مقامات پر بھی اشاروں کے ذریعے سے سمجھایا، پھر ایک موقع پہ کھل کر ارشاد فرمایا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، بس اس سے بچو، یہ شیطانی عمل۔ آخر میں چل کر مدینہ طیبہ میں اس کو کھلے عام اس کی حرمت کا، اس لیے کہ جو چیز انسان کے نشے میں داخل ہو جاتی ہے، اس کو ایک دم چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تدریجاً چھڑوایا ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ، پہلے ذہناً تیار کیا گیا، یہ چھوڑنی پڑے گی کوئی اچھی چیز۔ جو سمجھنے والے صحابہ تھے، بعض صحابہ کرام اتنے فہیم اور سمجھدار تھے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کبھی نہیں پی، طبی طور پر ہی ان کو گھن تھی اس سے۔ بڑے بڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کرام، بعض عمومی طور پر جو مسلمان پیتے تھے، ان حضرات کے ذہن میں آہستہ آہستہ اختیار کیا گیا، دیکھو یہ چھوڑنی پڑے گی۔ جو سمجھدار تھے وہ شروع سے ہی کنارہ کشی اختیار کرنے لگے۔ پھر باخر جب اعلان ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں مٹکے تھوڑے بہت ہی، پھر ایسا نہیں کسی نے، ایسا بھی ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ ایک صحابی کا واقعہ، یہاں منہ تک تھی شراب، یہ نہیں ہے کہ یہ جو منہ میں ہے گھونٹ یہ نگل لوں یا یہ بوتل ختم کروں، نہیں، وہیں الٹ دی اور سب کچھ جو تھا موجود، اب آپ اعلان آ گیا اللہ کی طرف سے حرام۔ اس لیے شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے، خمر۔ اور ویسے آج جو عربی میں استعمال ہوتا ہے شراب، وہ مشروب کے معنی، جو بھی پینے کی چیز ہے جیسے پیپسی ہے، کولڈ ڈرنک، جو بھی، اس کو شراب کہتے ہیں، اور جوس کو عصیر کہا جاتا ہے عربی۔ لیکن جو شراب حرام ہے، اس کی ہر قسم کی انواع حرام۔ اصلاً جو شراب بنتی ہے، شراب بنیادی طور پر کھجور اور انگور سے بنتی ہے۔ کھجور اور انگور سے جو الکوہل بنایا جائے گا وہ بھی ناجائز ہے، الکوہل وہ بھی شراب کا ذریعہ بنتا ہے، کھجور اور انگور کے سرکے سے۔ اور اس اس کے علاوہ باقی چیزوں سے جو شراب بنے جیسے گندم ہے، دجو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان شرابوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جب نشے کی حالت میں پہنچ جاتی ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے، جب نشہ اس میں نشے کی کیفیت آ جائے. جب تک نشہ نہ ہو، سرکے کی کیفیت میں ہو، تو اس کے استعمال میں ممانعت نہیں. لیکن کھجور اور انگور دو ایسی چیزیں ہیں، ان یہ سرکے کی حالت میں، الکحل کی حالت میں بھی یہ حرام، ان الکحل بھی حرام، کھجور اور انگور. اور ان شرابوں کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عام اعلان، کل مسکر فہو حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام. اور نشے کی تعریف، ایک نشہ وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی عادت پڑ جاتی ہے، جیسے چائے نہ پیے سردرش، یہ نشے کی تعریف میں نہیں آتا، اس کو نشہ نہیں کہتے. یا نسوار ہے وہ نہیں کھایا، سردرش ہوا، غصہ بہت آنا، یہ بھی نشے کی تعریف میں نہیں آتا. نشے کی تعریف کیا ہے؟ سکر کی، جو قرآن و سنت میں جو معتبر، وہ نشہ جس میں آدمی اس میں آسمان و زمین کے درمیان فرق نہ کر سکے اور پاؤں رکھنے میں اس کے قدم لڑکھڑاتے ہوں، جس مشروب سے یہ کیفیت پیدا ہوگی، کل مسکر فہو حرام، وہ حرام ہوتا ہے. اس میں فرمایا جو چیز نشے والی، جس کی کثیر مقدار پینے سے نشہ آتا ہو، اس کی قلیل مقدار بھی حرام. یہ ایک اصول حدیث، ما اسکر کثیر فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ پینے سے نشہ آئے ایک خاص لمٹ تک، اس کا تھوڑا بھی جائز نہیں ہو جاتا، وہ بھی حرام ہے. اس میں بڑی تفصیلات ہیں، میں اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹی سی بات عرض کروں، تھوڑا اپنی بات ختم کر دوں. اب جتنی بھی قسم کی شرابیں بنیں، جس نام سے بھی ہوں، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں جن میں اس قسم کا نشہ بلکہ شراب سے بڑھ کر نشہ آتا ہے، بیئر ہے، چیمپئن ہے، دوسرے جتنے بھی نام ہیں، یا بھنگ ہے، یا چرس ہے، افیون ہے، ہیروئن ہے، یہ سارے نشے حرام ہیں، سارے کے سارے حرام، کسی کے بھی استعمال کی شرعاً اجازت. اور جو سگریٹ ہے یا نسوار ہے، یہ چیزیں نشے میں نہیں آتی. ہمارے اردو میں کہتے ہیں فلاں بندہ تو اس بات اس کو چائے کا نشہ لگاؤ، یہ ہمارے محاورے کا لفظ ہوتا ہے، شرعی استعمال پہ اس کو نشے کی تعریف میں شامل نہیں کیا جاتا. الکحل کے بعد میں چونکہ سوال ذہن میں پیدا ہوگا، میں بھی عرض کر دوں، پوری دنیا میں ورلڈ لیول پہ ہمارے استاد حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے تحقیق کی، سب سے زیادہ ساؤتھ افریقہ میں اس کا، انگور سے الکحل، لیکن پوری دنیا میں ورلڈ لیول پر کہیں بھی انگور سے اور کھجور سے الکحل نہیں بنایا جاتا. جہاں بھی الکحل بنتا ہے وہ کھجور اور انگور کے علاوہ چیزوں سے، دوسری آڈے. اس لیے جو مروجہ الکحل ہے، جو پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے، ہومیوپیتھک ادویہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ کھجور اور انگور کا بنا نہیں ہوتا، اس کے استعمال کی اجازت ہے، یہ پاک ہے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، ہومیوپیتھک ادویہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جو ممنوع ہے وہ دنیا میں بنتا نہیں. ہاں اگر کہیں کوئی بنانا شروع کر دے، کوئی نئی ایسا کوئی کارخانہ، کوئی ایسی فیکٹری جو اسی سے الکحل بنائے، انگور سے اور کھجور سے، پھر وہ الکحل کا حکم وہی ہے، شراب کی طرح حرام. اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، وقت مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں. ایک دعا کی بھی درخواست کرنی ہے، ہمارے سبق کے حاضر باش اور بڑی باقاعدگی سے جمعہ نمازوں میں تشریف لاتے ہیں فیس ٹو میں، ندیم الرحمان صاحب، آج ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہ بھی جیسے ہی 16 سال کی عمر ہوئی بیماری میں رہ کر وفات پا. تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم دعا بھی کریں اور اس بات کو رواج اور تشکیل بھی دیں، ہم اپنی گھروں میں خواتین کو گھر میں ان کو لے جا کر تعزیت کریں، اس لیے کہ تعزیت کا بہت بڑا ثواب. من عزا ثقلا کسیا بردن فی الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے تسلی دی اس کو جس کا کوئی بچہ گم ہو گیا یا فوت ہو گیا، اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے گا. جنت کے جوڑے، جنت ہی ہے جی وہ پکا، تعزیت کا بہت بڑا سوال. تو وہ فیس ٹو میں، مجھے گھر کا نمبر تو یاد نہیں، 205 ST، چونکہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، اور ایسی حالت میں جب گھر خالی ہو جائے اور بیٹی سارا ان کے لیے ہر قسم کی تفریح کا سامان ہو، ہر قسم کی راحت کا وہی ذریعہ ہو، اس کے جانے سے دکھ ہوتا ہے اور اس کی تسلی دینا یہ اسلامی حقوق میں داخل ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وعلی علی سیدنا مولا محمد وبارک وسلم. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحم ندیم صاحب کو، ان کی بیٹی کو اے اللہ آپ نے امانت کے طور پر دیا تھا، واپس وصول فرما لیا. اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے، ان کو ذریعہ مغفرت بنا دے. والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.